16 lat zauważyli rodzice, że się dookoła kołysze świat, gdy piękna córka idzie przez ulicę. Idzie przez ulicę. Ona doprawdy niezwykle szła, jak gdyby siebie wiodła, a wiatr napływem płynnego szkła nogi rzeźbił po same biodra. O same biodra. Łasiły się po kształtach jej nieopisane jedwabie. Ochwiej się wiosno, wietrze wiej, dziewczynie wciąż słabiej i słabiej. Słabiej i słabiej. Ojciec bogini przed sklepem stał nieskromnie śledząc jej kroki i kazirodczym wpatrzeniem drżał na dwojgu piersi twardej i wysokiej. Twardej i wysokiej. Ach ojcze, matko, czy to jest śmierć to co tak w sercu wali? I szpilką mocno w lewą pierś wbiła wiązankę konwali. Co tak w sercu wali i szpilką mocno w lewą pierś wbiła wiązankę konwali. Matka najczulej, ale i ją grzeszny niepokój łaskotał, że ktoś Wenusie tej nocy wziął. Była w tym lęku zazdrość i tęsknota. Zazdrość i tęsknota. Odgadła matka, piął się i piął. W dziewczynie zachwyt omdlały i szczyty piersi nabiegłe krwią, ogniem różowym jak jungfrau pełgały. Jak jungfrau pełgały. Samego dna słodycz wysokopienna i dalej wzbiera wśród blasku dnia najmiłościwiej senna. Senna. Ach ojcze, matko, czy to jest śmierć to co tak w sercu wali i szpilką mocno w lewą pierś wbiła wiązankę konwali. Wiązankę konwali. Co tak w sercu wali i szpilką mocno w lewą pierś wbiła wiązankę konwali. Ach ojcze, matko, czy to jest śmierć to co tak w sercu wali?